agumum ina ngakki mbele ina wawi ardade julde farilla e kadi omo yidi andinde on rafi koko hepti joomum e nder gurdam mum kono wana mo ardi hen mbele on ina wawi ardade julde farilla toten cierno habibou li jabo namnal gal bismillah الحمد لله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ngandura ngoragu mun ne ngakki o wi hay sungu ala haydara on way ardad hay sununu jibinira on way ardad haydara ala ene woni non dum to bangue sunna inshallah ala ko hada hen hay hunde ene jogi non to sen duttima e mazhab shekhuna الإمام مالك رضي الله عنه مذهب يعني مالك هو رم كن دودال غال كالا وند مون غراغو مون مانكي انا انيا ارداد كن كو دوم كو بانغي وند امام راتب مانم جمعة وند ارداد جمعة مول كون اما صلوات الخمسين تسوا تكسان كان بي bi basi Allah hen ko be cierndi dum e gardugol mangol gol dum fof hikma gondo hen tan to bangé mabbe ko anje gardindi l'islam jofede ko fewani ay ko dum tan woni maana o kono wana ene boni wala ene dum nin e toujours gardo l'islam ene foti fof hadi yimbe jogi timmube be ngala den ciadele yo ben gardine tawa yimbe ngaybinirtaaki dum don dum tan won dum dawno yimbe heewi awa sebe ne heewi bonbe yimbe jewata ko Allah wadi ci e letan tawar wayra ko an wadi wala dum do wadi dum wadi to bangi mazhabo ene wiya non kon to bangi sunna kam dum inshallah taala ala farq celludo e musallani bangi ngorago go gor inshallah ey namnal gongal gal musiddo odo o wi ko mo jang mo ganduda jangirani wawde yide bindi manam ko ko rewana hen tan ina refta hen ha Allah wadi kam wawi reftude hen mbele manam o wawa andude ndesimore heedi dow nde heedi les mbele l'islam holno yiri o gasni fatiha o jangi qul huwallah yende makko mataw foti rewde hen ko wonde les kono kanko addu yi wonde dow mudum dum mbele ina sella wala sellata mashallah to bangé njulu jangde mum fofo artatan ko der njulu he njulu ne radu sallallahu alaihi wasallam wi sallu kama raaitumuni usalli njule no jirdu mbudu juldani radu sallallahu alaihi wasallam den gandi qur'ana e horim no reggondirani wana no jippori won ko woni les adi jippade ko won dow ko won ko won dow sakiri jippade ko won les ko dum don ko hunde andande wonande sokhlirbe dum be na gandi dum dum wadi binana alay ala wonde farq hakkunde jangude qul huwallahu ruttito janga idza zulzilatil ardu wala janga inna a'tainakal kawthar ala ko serndi dum don hen donc foko hunde mojjere ala bas surtout sada janga ngurnam la sallallahu alaihi wasallam e juluuji makko won cifaadi hen o udditir baqara o rewni hen nisa of urtani ala imran donc dum foko hokkatma famde dewndirgol ngol hayso woni ko dum ko hunde woowande hankadi jabondirande kadi basi ala hen hankadin ko dum non ande dum ko neediji tan jaa kono wana kam hunde ne ganduda wonde Allah inshallah taala ala foko ustata njuluma sawadi dum balbom ene timmina en timmi inshallah no dum timmirni sallu jaa baydenen seltan woni o wi wonde sey ko gumdo mo non wala ko mo jangani wala gele ba non jangina ha waawi foko gotum woto don ne jowa yidi bindi buri sellude ko so tawi o jangama bawo do jangindo mo ne selli nyangir mum selli a waawi refto no moddi no asli jang dagde qur'an ko nande refta hen wana yidande dum woni asli o nala sallallahu alaihi wasallam ko non jibril jangindir dum yeta do bindi so tawi non wadde o way kanko rewde hen ha o warta o hedanama o wiyama en sellirani en selli alor bangal ko cerno habibu hali ko ne ko non woniri ari hen tan ko riwaya ibnu mas'ud en hada ummade do payales dum ko riwaya goto ibnu mas'ud on na hunde sarinde e der sahabaabe ha ko ngadani hada neddo jangule tabbateda cagol janguya inna atainaka wala jangali ila fi quraishin wana ko woni hada de ala ko weni hen mankuso wana ulama mbi wana imade qul huwallahu faya tabbateda faya idha jaa nasrullah ala mankuso ko wiide ahadun kufu an ko dum woni masalan wiide ahadun kufu an lam yulad lam yalid yar non ha yetto qul huwallahu ko dum woni mana wiide wala dhalina alaihim an amta kaza ghairil mawdu ko dum woni dum woni ulama wi ko dum woni ko ibnu mas'ud hadi wana wonde simore ardade de sakito kali cherno dal woni ko sokli han tan ko yo on bi mon sel o heddi ko non mana ko dum do o wi ni walla o wi na law sohla sohla ko mbi don jonno al jaron jaa yey namnal musido dewde hen wi ina wadi ku buri hewde e won e gure ada ara e yeso jamaaji di tawana wada no annama ba muuli cokolonni mbele ina sella julti don farillaaji mum e kan non jama السلام عليكم ورحمة الله أولاً قندي أيو ندو جولتا يعني حجتي قبر جولتا إما جمع توك قبر والك قبر تبي نوم تنويني لجري ديدوانا جما تاوكا قبري والا كا قبري تاوي سو تاوي كو جما تاوكا قبري كو جما كا هلتي قبري دي هدودون سو تاوي نون كو قبري تاون دي جما قبري دي دي اتتي جما كا هدودون كون نون دون دو قبري دي انا دون جول تاك دون دو قبري دي انا جما ها جما كا كا جول تاك كو بوري موجود نون so tawi ko e nder jamaa hen walla ene funnaange jamaa o yimɓe ɓe sone juulene kuccita hen juuletaki eyi kon ɗo mo woni ñaawata nde inchallah o ɗo musidɗo ko tumbe oɗo musidɗo ko tumɓe gewiyete o musidɗo ko tumɓe gewiyete o namnoto ko holto asakal tolnoto e kaali seefa pour wawa yaltinede o nandi ko ɗo asakal tolnoto e kaali seefa asakal nde toɗɗe heɗo tolnoto tonga koye kangge walla kaalis on sanga oɗo saaha ko wattindi qimdede komi nani hen woni hedde 2 million 530 000 ɗon wadde 2 million 500 so joomum heeɓi ɗon oɗa o saaha mo gonɗen ɗo kangge yarata ne wawi asakal waɗɗima so tawi jaasiɗo no feewi waɗɗaki namdal makko ɗimmal parce que aɗa andi kañe o o daraki ɗo gotel ji waɗi sa joote de rawane rode artiru hayde 600 000 donc ene ngabba hande kañe ɓuuri ko ngabbi no fewi ko ni mbay anne hol jaka wana kiri ala Allah ko Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dum do woni ko buri labde e halde hol Allah subhanahu wa ta'ala der ko an karim namna gongal ay namna dawgal hengal ko Mamadou so namni dum kewdo sikkinde ender surtout ender juldi on hol ko wadde mako hadawo julde sikkiro esko saligi ciki sikkiro misalligi ma misalligaki milawji jungo milawjani jungo ko foto wonno mi juldi der diwal tati go yo te ko wona ko wallata mo ittude sikkinde en walla mo hen hebbinde zikru en walla mo wadde fere o juure e dental dum do ko gede balloje e habade sikkinde so tawi non o jali mom hankari sa ngantu wodi o juuri kanko ran goto e on non sanga tawde ko wonti jikku makko yo maho e ko wi ko hol dum ko tati jo jaggu gasi ko nayi o jaggu timmi misaligi yake o jaggo saligi ma hankari yo maho e jiccinde musiddo odo wete ko Aliou Ly namnal mako ina arti e titonde yewtere men adina de ko fewti e dawrugol woni politique o wi alhamdulillah rabbil alamin yimbe be fof pami hande politique ko hunde hande ko hunde fonde kadi daranede taw non ko politique mo no biruden ni no l'islam yidirir dum ni musiddo jewtudo hol hakkille mo rokkata dental gal yewitaade e biruuji chompudi baggi mum en hande goor fof ina yilo hol manam no be ji hon hakkillaaji mabbe jiltirte e do be mbawata kambe abbinde dole mabbe tawa ina bura wadde fayida Jibril Sow Diabo do ko conférence yo namna eh voilà assalamu alaykum rahmatullah wa alaykum assalam nam nga ko lamgal kimugal misin ko sam ko do jabo nam dangal kono seere mbebi yom jabo tawakkalna ala allah azza wa jal en bidu nan subaka e wonde suno do yi politique so tawi dawul mum dawi en foti tinade subo sumgo ngone na sumgo yidde wala anje ko sumgo tawde mbida ala gongdi ni l'islam ala gongdi ni leedindi so tawi l'islam waddaka hen leedindi fewata wadde ene jaye bitirde maada jewde holu hen burdo battade daranade leedindi taw en addino l'islam yidirini fodde gandal amne humpito amen amin gandi hande leedindo wondo mo ganda parti goto bo ganda ene darani wala ene wi ene darani emi cikkeri ko gonga daranade wonde kanyum de leedindi fewata so wana l'islam nanne hen l'islam forani woppede tan wona tumaranki ene foti daranede e der laamu he der dowla he julbe be ngurnambe ene foti yubbinede hen leedini no yarato bangé ngaludo bangé faguro bangé neddago bangé njubudi bangé karalagal bangé jangde ala sago yette el islam no yiri wadé hen dum do ko fedde woyo parti gorté wodi wi MRDS mouvement de la réforme pour le développement social ni wi arab harakatu islah litanmiya al ijtimaiya holko wadi non ko sababuji go kala parti gondo leedi he ko neddo finata subhan darna parti mudum on parti wala neddo goto darni dum ko yimbe du aten non dobe faade Allah hono menni almamebe serembe jangino be qur'ana jangino be sharia jangino be ekolaji be dendi hitande 2000 mbadi darni parti mudumen go be jeewi bo be kooli e der ben don gorko goto ma min gandi neddo go mum e diini mum e jambaago mum wi imam bay nyang kanko woni almami juma airport habana ma l'islam o soka ma sabo l'islam la bi didi dole mako e ngurna mako fe ngandi ko l'islam kala l'islam no da e leedi mo daro hen ben jetti mum be gardini mo na kanko darni parti o ko wobbe darni parti o mo jeya hen noddi mum gardini mo go dimmi wingel be bindi e parti he ko wete bayan ta'sisi woni texte fondateur hol dum miljoji mabbe ko dunibe be mbi leedi ndi wawa gasde fewne modjo so wona gede garojo de jeye hen go dine al iman dum woni mabda mabbe woni principe mabbe fondamental ko dine on parti goto woni ha joni leedi gel leedi dida e nyalama hande o bido ala sago dine jeye e golle parti der leedi en jeye ndimagu woni al liberty al hurriya en jeye al adala al ijtimaiya yimbe be ponde hakkeji mudume dole mudumen ene jeye hen al ma'rifa gandal tungningal e hakkeji men en nona e meden ina jaya hen ko be beta al tadamul ijtimai yimbe yo mballondir njurmondira solidarite yo ha solidarite solidarite yo mballondir njurmondira ha wonno chaldi jeedidi ni ku din tambi parti mabbe o kadi yimbe be mbawdo halde halaka be njabe golla golle godde min njibo assemble mi ko nyiru goto assemble ne sal ko diida ko e der leydi he ñene fof ko debbo goto catholique jogi programme baruji battedi assemblée ko kanyum tan baru fuddo ko waktu nangam gasna ko waktu nangam debbo mona juldo omo teya omo wada programme waktuji aljuma hay goto meda julde aljuma so na bol muljito wala mbasa arde assemblée ko kanko watti wadde fere ha assemblée be batti dartinde batuji be jabe julu ya juma ko kanko watti fere ha jama so tawi waktu yirino takko so tawi walti subar nuku fewna be jabe julu ya waktu mabbe ko kanko wulwa mo bino mi nane subaka projet code de la famille o mo julbe fo ndenno Senegal mbali sere be jabi mbindi neldi lamdo leddi sali o ko deposit assemblée nationale e jeya ko be kaldi joni e Macky Sall e be gollondira wonde be nyaare election ha jeya jeya hen jangde arab hujjaji jangube arab der leydi he jangube diine der leydi ne jolte ene jeya hen cedele kewde gonde do be ganda ne lutudiri eno jidirden wurdu e l'islam ni o hen dum be cifundir e kayde de mofta mo wadi tutun kayido so wi hatojini dum do woni gede ganda ko min baye sedare wonde o do parti sabori ko woni do ko so tawi juldo jagganimo wala daranimo wala wallimo ene wawi yaade leno daano min de Allah mi wadi ko bawmi ko imam ahmad ibn hanbal ne moddi mi hala kado hala ne wallita en fambe ko alten ko o soka kaso deno soka makaso kala nyalama aljuma o loto borro cumci makko wara haado damal do bimam alwabi to paada o yimbodo juliya juma be mbara naka ciokaado o mbara andike be mbemo rutta wawa yaade o be Allah meeri haado be kadi ka be be ruttima wadde enen ne badden ko bawden ko erda njurnuda cubada cumna Allah mbala ko cikkuda ko njaha yo Allah fewnu jibril saw min jinnomi ko fittude lawol jaabawol mangol mi fitta dum après sa ari jokkita kono a fitti ala gima a rufu yipubelo jazakumullahu khairan ey yeden jokko wadde e namne de Mamadou Sow Mamadou Sow haa ne namnal mum dimmal o wi ko kaddu ngal ko farilla walla ngal debbo ngal gorko ngal debbo ngal debbo wana farilla wana sunna wana farilla wana sunna ko adam on la sallam tawi don ene waddi dana feewani o yubi peewu nit o dacci don o tawi ko be tadi no feewi o be gol so don tadja o tadji no feewi o yani ne boni o yani ne moddi o yani badoy o yani goppe wadde wa ko mbadi sonon mbada mbadi moji wadde o shardindu mo wi iza sonon mbada sindo wi do ko mbadi no moji hay dum ene bay famna wadi dum sunna kono wi sonon mbada o shardini udi damal wase wadde eh sallallahu alaihi wasallam wana farila wana sunna eh naw nan la dawgal hen gal ko pawondiral sajjaduji e der jama mbele ene holno islam yirdum dal joni iliman o fawone sa yatan si jereji ha hew o daro hen wana ko moji adden jama wana ko daade adden jama sino daade wonno ko jogana wuji do lece payaten adden jama ko julande Allah subhanahu wa ta'ala ne la sallallahu alaihi wasallam tawi en puti sa fodi ko sen gona jama siftoro jama ne la sallallahu alaihi wasallam no juldanno ala hande julo wa Allah jaba julum ha fotay ngum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahabaabe so jama bam be do julo en sahaabe be biido amina be kula woto chaali mabbe yande mabbe sabu loode chaali mabbe wadde wana sajjaade jabete julu dum wadi andube jetti hen wonde na anya almami burde totude wonbe chagal baaw baawbe wadde dum en rente hen hon dum woto almami sikkude no pabbe de joni almami ara jama jole kebi musibaaji men won jamaaji men sen alal mamisa ar jama o ma jagane wutti mudum yimbe kela cagal mudum ne jima eden baye desde wonde on ngunjulu jabetaki njulu ko man tawada'a lillahi allahu mura jabana ngudo njulu nde wottangunde taw mo lesdini ha o barfini e leydi sabu am dum non sajru kewdi jaranum ko hadi neddo o fundude ko hadi mo farkade ko hadi mo nguleki yoni won jamaaji goddi gala hay lecce yo nawe ton wondi hopitoji do yimbe gala do joodi yo nawe ton jamaaji men joni wonti yangadi pankare dum non en rente en huldo beten nadde ko dina sam rentino en ko darnga dorota ko sona yimbe be batta wasondirde e jamaaji jamaa men buri jamaa modon min ko temedde di ngari min badi minen ko ujunaaji nangam min badi hen minen ko nangam min milliongaaji badi hen dum ko rentite o do musiddo o wete ko Aliou Thiam o monde musiddo goto wi Samba Diallo namnal mabbe be mbi kambe ko be tayorebe won ko beedan mi seeda tan e kaddugol debbo on ngari hadiseje ngari hen kono andube hadiseje kam kolli wol hal lude ko dum teddungal wonande debbo sellani kono won hadis celludo mo neni men Aisha habri no laade ina haala ko addata lorngal hakkunde debbo e gorko no laado haali al haali o wi zal taqal khitanani faqad wajaba al ghusl nokkuji didi do tajete e debbo e gorko so memdiri lorngal waddima hayso mani yutallaki don ina rokka en o inni dum e ko musiddo haali ko kadi o tawina wade o hadani kono o wadi oriente wadobe be yo badirni wasde mo hadde ne ina holla julbe patani hadede dum eneden gandi enen worbe non durnir tano den adan chapantati biddo gorko jodoto babirado welna labbi mum gado fo jodo o tadja o lawjata jijam dam goddo wirto ha labbi ki metta ne o fudda welnude kadi o kontina dum hande gandal jabata wattama wadede e dispensaire e façon baddo fayina mo gandal jabata pourquoi pas ɓe mbiyata no waɗete ni cukalel dewel nawe mawno mawɗo debbo ƴetta lay set taƴa wiye yo waɗe e dispensaire uji sas famuji mbade njangine mbade dum no hanirini taw gandal na jaba jiddo fo nawabim woni ko wana lawul be ngummo be mbiye wor hay goto wat te nulaado men ari hadani donc ko nulaado hadani firti ko nyimni won ko wadeteni o dejja tan dum wiye wadde o hadani donc dum tan daydan mi hen baadi nde hare ina ummi sen bi tan wana faril wana sunna tan e barta nandude ko be to so nani dum ma pito becce dal konom nulaado men hadani wadi oriente sabu Allah woto be togn yidde wadde be yobe bi dum en bade kono woto bade e der ciudi ngare e dispensaire mamin keblu sas famuji ha bada dum no gandal jabir no suka worbe be ni kala jiddo yo arton kala momin nani non ado wada der suudu e layset so min jaggi mamin tampinma wala assalamu alaikum jafo don comme ndutte tomi koy alhaji seda o jaabima jinnomi ko fittude lawol ngol o jaabima to ber water tan min jinnmi beydude hen comme wasiya alay sago cippire den alay sago ndaro den kon haade en gandi taw ko parti goto wodi mo suudaaki hay nokku dillanowo l'islam e worbe taaribe on don parti be kadi be ciudaaki hay nokku ko be dillanowo l'islam mi halata hen ni jodudi be men dobe sarutima kadruji cari taaridi on don parti di ko yimbe jangube ha dañi agrégé hewbe hen ko ardibe laboratoire uji burdi mawnude e der leydi he abe jila nden don on don parti abe liggono dum joni non enen en kirjinama labudde dillen kono yonani tan wala komba o wana bawo jango garodo o yimbe ne beddo karti komba o kay ko enen dillobe sunna be enen dillobe o do dine be dine l'islam yo en ballut ballawo Allah kon yo en jokkondir e direction on don parti kereyen selilaji men kereyen sectionji men tawa sada wayto to dowto ada dañi ton ciftorowo Allah ciftorowo nelaado sallallahu alaihi wasallam yonani tan kartal ngal tan ko pette hirsange surtout do ko faya do jango ko liggeo kay woni wattude dum e der komba liggeteedo he e yañude liggeo e jokkondirde ben e on tuma ko nden kadi liggeo burata yaaji nane e der yewtere men do eden gandi da'wa noddude faade Allah ko politique molanaado Allah sa wadde politique kadi gandaado kadi ko politique holdum ko ya jogo miijo ya noddu yimbe be ya haalande rewbe e worbe sukaabe e mawbe ya formus sectionji ma e selilaji ma yo yimbe jogo formation derndero e formation public sahay safof ma kombayon so kombayon timoni fof darna mbir mum wona sipirede kono mi gayna halaka woni wana kartal ngal tan dum kam joni en nandiri yahobe election be non kambe be jahani election directement kono be jiwtidi e hewbe wana kadi mo be nandiri o tan kadi be jiwtidi wodbe kono mo be nandiri taw ha election o do ben woni Macky Sall kono kala mo na mo waddi ton kartal a wedda naki Macky Sall beddenda ko l'islam Allah di firi parti o joni so gasi so election o gasi tan gasi kettuden legislative nanara e on tuma onon do diwan he goto mon enen diwan we diwan fu departement matam wala departement podor eden bay sampude e liste men eden bay sampude liste men goto e men enen jodi do be yahanen assemblée nationale on wonata pejirte do on tuma ko ni woni liggeo dum woni liggey kala nde wada ha gasi ene sohli technicien ji wurno be on do liggey ko nyalden do halde ko fof ko teoriji technique ma nak ko dum do woni do ganda har ma ko do ni be ponno faade sayolam biyani heddibe do jonnede hajoni woni mamruuji fondateuruji o do ligge kono on don ligge ko poddo kontire to bangé parti to bangé da'wa to bangé ko way wonde fof njogoden autonomie koy men liggoden keblen pewjiden pirtiden ndendinen daada men tine dow kala mo dillani ko yabete wassalamu alaykum wa rahmatullah o do musiddo ko beydan mi seeda e duma namdal asakale musiddo halni en piri o ceerno Mahamadul Habib holli piri do na piri o na waylo mais ko waylota ko ko gramo c'est-à-dire qima asakal sefa qimete koy piri kangi mais wonata ko 85 grammes sa dañi valeur 85 chapande jeetati e 5 gram dum wonata asakal donc tongen 85 o le hitande mayi fof njokondira e yeyobe kangi biya gram kamme kangi no foti ko jarata so wima ko tan piya dum e labi chapande jeetati e 5 ko tottuma ko dum wonata qima asakal sefa kangi kadi non wadi qualité ji tati mo dow mo hakkunde e mo les anande mo cuɓoto ɗaɗal salamu aleykum wa rahmatullah min jokk so tawi on jaɓi haala gasata taƴete haala gasata taƴete haalaka hankari ɗo wona ɗo minen ɓe jooɗotiɗon ɗo henna ɓe emin jogui ligguey janggo subaka emin jogui ligguey janggo subaka so Allah jaɓi hono oɗo ɗum noon ko fayi ko fo hejjata e nagge he yani ko fayi e ko fayi e nagge he ko fo hejjata e barme he ɗum noon mbaɗen barme tan ko heƴata hen ko wona ko faya nagge ko fo heƴata e barme he ɗum noon mbaɗen barme tan ko heƴata hen ko ɗum noon ɓayri ko ɗum ɗo heƴe barme jippinen hen barke eyyi inde moɗon inde ame yo ardiɓe ɓe e jaatigueɓe ɓe foof en ñaago Allah subahanahu wa taala ko nana hen ko hewde e famɗude yo Allah hokku en gollirde ɗum te Allah watta ɗum e misan hasanat meɗen e balanceji moƴƴi meɗen yowmal qiyamati kala dillunoɗo hen guila e doole mum ha e feere mum ha e jawdi mum ha e waktu mum foof yo jomiraɗo subahanahu wa taala wat ɗum ko sowa moƴƴere sowande nde jomum ene tawoya tawa bonata firata moƴata yo Allah rena rena leydi ndi yo Allah ren leydi ndi rena leyɗele julɓe kala Allah renan en leydi ndi renan en leyɗele julɓe kala eyyi mbatten hen hakkillaji no moƴƴi ko haala ko woni fayida o tan ko gollirde nde eyyi ɗen ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah renan renan en yallah waten bon yallah waten bonire wota Allah waddu en e bonɓe boniraɓe أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اي ايوه